دلی تک سفر کے دوران میں معظم علی کے تمام خیالات فرحت پر مرکوز تھے۔ وہ راستے کے پر رونق شہروں سے مایوس ہو کر نکلتا تو اپنے دل کو یہ فریب دینے کی کوشش کرتا کہ فرحت آگے کسی بستی میں اس کا انتظار کر رہی ہے۔ پھر جب اسے بستی کے لوگوں سے مل کر مایوسی ہوتی تو اس کی نگاہیں فرحت کو راستے کے جنگلوں اور بیابانوں میں تلاش کرتی۔ کبھی کوئی قافلہ نظر آتا تو وہ قریب جا کر پوچھتا، آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کے ساتھ مرشد آباد کا کوئی آدمی تو نہیں؟ مسافر اس کی باتوں پر مسکراتے اور ہنستے گزر جاتے۔ پھر وہ اکبر خان سے کہتا، اکبر، شاید میں دیوانہ ہو گیا ہوں۔ میں جانتا تھا کہ وہ اس قافلے میں نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود میں یہ بھی جانتا ہوں کہ مجھے دلی پہنچ کر مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا، لیکن میں خود فریبی میں مبتلا رہنا چاہتا ہوں۔ اب موہم امیدیں میری زندگی کا آخری سہارا بن چکی ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے تمہیں خواہ مخواہ اپنے ساتھ لا کر پریشان کیا۔ اکبر خان اسے تسلی دینے کی کوشش کرتا، بھائی جان، آپ کو خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ایک شام دلی سے دو منزل پہلے وہ ایک چھوٹی سی بستی میں داخل ہوا۔ بستی کا چودھری ایک شریف النفس راجپوت تھا، اس نے انہیں اپنے پاس ٹھہرا لیا۔ جب معظم علی نے اسے یہ بتایا کہ میں اپنے بچھڑے ہوئے عزیزوں کی تلاش میں دلی جا رہا ہوں، تو عمر رسیدہ میزبان نے کہا، برخوردار، مجھے اندیشہ ہے کہ اگر آپ لوگ اس شان و شوکت کے ساتھ دلی گئے تو آپ کے باقی عزیز شاید تمام عمر آپ کو تلاش کرتے رہیں۔ دلی پر اب مرہٹوں کا راج ہے، وہاں آپ کا لباس، آپ کے گھوڑے اور آپ کے ہتھیار آپ کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہوں گے۔ پھر اگر آپ مرہٹوں کی نگاہ سے بچ کر شہر میں داخل ہو جائیں، پھر بھی ہزاروں آدمی وہاں آپ کے لیے سردردی کا باعث ہوں گے۔ دلی میں اگر آپ کو کوئی خطرہ پیش آیا تو 8-10 آدمی آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گے۔ آپ کے لیے یہی مناسب ہے کہ جب آپ شہر میں داخل ہوں تو کسی کو آپ پر شبہ نہ ہو کہ آپ بہت امیر ہیں۔ معظم علی نے جواب دیا، میں راستے میں دلی کے حالات سن چکا ہوں اور اتنے آدمیوں کو وہاں لے جانا میں عقل مندی نہیں سمجھتا۔ میرا ارادہ ہے کہ انہیں اگلی منزل سے واپس کر دوں گا یا راستے کی کسی بستی میں چھوڑ دوں گا، اور اگر آپ ان لوگوں کو اپنے پاس ٹھہرا سکیں تو بہت نوازش ہوگی۔ میزبان نے جواب دیا، میرے پاس آپ کے ساتھیوں کے لیے بہت جگہ ہے، بہتر ہوگا کہ آپ بھی اپنا گھوڑا یہیں چھوڑ دیں۔ میرے گاؤں سے کل اناج کے چند چھکڑے دلی جا رہے ہیں، اور اگر آپ ایک عام دیہاتی کا لباس پہننا پسند کریں تو میں آپ کو ان کے ساتھ بھیج سکتا ہوں۔ معظم علی نے کہا، مجھے ننگے پاؤں چلنے پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، میں صرف ایک آدمی کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور میرے باقی ساتھی میری واپسی تک یہیں رہیں گے۔ پھر وہ اکبر خان کی طرف متوجہ ہوا، اکبر خان، تم اگر واپس نہیں جانا چاہتے تو تمہیں چند دن یہاں رہنا پڑے گا، میں صرف دلاور خان کو ساتھ لے جاؤں گا۔ اکبر خان نے بضد ہو کر کہا، نہیں بھائی جان، میں آپ کے ساتھ ضرور جاؤں گا، آپ دلاور خان کو میرے نوکروں کے ساتھ چھوڑ دیں۔ معظم علی نے جواب دیا، نہیں اکبر، تمہارا یہاں ٹھہرنا ضروری ہے۔ اکبر خان نے میزبان کی موجودگی میں معظم علی کے ساتھ بحث کرنا پسند نہ کیا، لیکن تھوڑی دیر بعد جب یہ لوگ ایک چھوٹی سی حویلی کے صحن میں سو رہے تھے، اکبر خان نے آواز دی، بھائی جان، کیا ہے اکبر، تمہیں نیند نہیں آئی؟ معظم علی نے اپنی چارپائی پر کروٹ بدلتے ہوئے کہا، نہیں بھائی جان، میں سوچ رہا ہوں کہ آپ مجھے اپنے ساتھ کیوں نہیں لے جانا چاہتے۔ اکبر، اگر دلی کے حالات ٹھیک ہوتے تو میں یقیناً تمہیں بھی ساتھ لے جاتا۔ دلی کے حالات تو کبھی ٹھیک نہیں ہوتے، پھر وہاں جانے میں اگر آپ کوئی خطرہ محسوس کرتے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کا ساتھ نہ دوں؟ معظم علی نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، اکبر، تمہیں یہاں ٹھہرنے کی ایک اور خاص وجہ ہے۔ سنو، میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جسے دلی لے جانا خطرناک ہے، اور یہ چیز میں تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ تم اس کی حفاظت کرو۔ اکبر خان جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور سرگوشی کے انداز میں کہا، وہ کیا چیز ہے بھائی جان؟ ابھی بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر معظم علی نے اپنی قمیض کے نیچے کمر کے ساتھ بندھی ہوئی تھیلی اتاری اور اکبر خان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو۔ اکبر خان نے اپنی چارپائی پر بیٹھے بیٹھے ہاتھ آگے بڑھا کر تھیلی پکڑ لی اور پوچھا، اس میں کیا ہے؟ ہیرے، معظم علی نے سرگوشی کے انداز میں کہا، اس تھیلی کو اپنے کمر کے ساتھ باندھ لو اور کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا۔ اکبر خان نے کہا، اگر یہ سچ مچ ہیرے ہیں تو یقین رکھیے کہ اب آپ کی واپسی تک مجھے ایک لمحے کے لیے بھی نیند نہیں آئے گی۔ اکبر، یہ تمہاری نیند سے زیادہ قیمتی نہیں، اب آرام سے سو جاؤ اور دیکھو اگر مجھے زیادہ دیر دلی ٹھہرنا پڑا تو میں دلاور خان کو واپس بھیج دوں گا۔ پھر تمہارے لیے یہ بہتر ہوگا کہ تم یہاں ٹھہرنے کے بجائے گھر چلے جاؤ اور میں اگر زندہ رہا تو وہاں پہنچ جاؤں گا۔ تیسرے دن معظم علی اور دلاور خان گاڑی بانوں کے لباس میں دلی پہنچے۔ شہر کے ناکوں پر مرہٹا سپاہی باہر سے آنے والے ہر سفید پوش کی تلاشی لیتے تھے اور اس کی جیب سے جو کچھ نکلتا تھا وہ بحق کے مرہٹا سرکار ضبط کر لیا جاتا تھا۔ بسا اوقات شہر میں داخل ہونے والوں کو اپنے اجلے کپڑوں کے بدلے کسی مرہٹا سپاہی کے بوسیدہ لباس زیب تن کرنا پڑتا تھا، لیکن شہر میں غلہ، سبزی اور ایندھن پہنچانے کے لیے کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ معظم علی نے جامع مسجد سے تھوڑی دور ایک سرائے میں قیام کیا اور تھوڑی دیر بعد بازاروں، گلیوں اور خانقاہوں میں فرحت اور اس کی ماں کی تلاش شروع کر دی۔ اس نے سرائے کے مالک کی توسط سے چند منادی کرانے والوں کو بلایا اور انہیں مرشد آباد سے مرزا حسین بیگ کے کسی شناسا کا سراغ لگانے کے کام پر لگا دیا۔ دلی کے قیام کے دوران معظم علی نے مسلمانوں کی زبو حالی کے جو مناظر دیکھے وہ انتہائی دل خراش تھے۔ نام نہاد شہنشاہ کی حکومت لال قلعے کی چار دیواری تک محدود تھی۔ عمرہ ایک دوسرے کے خلاف سازشوں میں مصروف تھے۔ لال قلعے سے باہر لٹیروں اور رہزنوں کی بادشاہت تھی۔ گلیوں اور بازاروں میں مرہٹا سپاہیوں کے گھوڑے دوڑتے تھے۔ شہنشاہ کے تمام احکامات مرہٹا فوج کے سردار کی خواہشات کے مطابق ہوتے تھے۔ دلی سے آگے مرہٹوں کی جارحیت کا سیلاب لاہور، ملتان اور سرہند کا رخ کر رہا تھا۔ غرض شمالی مغربی ہندوستان بھیڑیا خصلت انسانوں کے لیے ایک وسیع شکارگاہ بن گیا تھا۔ مسلمانوں کے وہ دفاعی قلعے جو اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے تعمیر کیے تھے ایک ایک کر کے ٹوٹ رہے تھے۔ دور دراز شہروں اور بستیوں کے لوگ اپنے شہنشاہ اور اس کے وزیروں اور امیروں کے پاس فریادیں لے کر آتے، لیکن دلی پہنچ کر انہیں یہ معلوم ہوتا کہ لال قلعے کے مکین ان سے زیادہ مجبور، ان سے زیادہ بے بس اور مظلوم ہیں۔ ستم رسیدہ انسانیت کسی نجات دہندہ کی منتظر تھی۔ انسانیت اور شرافت کے لیے سر چھپانے کی کوئی جگہ نہ تھی۔ مسلمان چھپ چھپ کر مسجدوں اور بزرگان دین کی خانقاہوں میں دعائیں کرتے تھے۔ علماء دین احمد شاہ عبدالی کو اس قسم کے پیغامات بھیج رہے تھے، مرہٹوں کے مظالم اپنی انتہا کو پہنچ چکے ہیں، اب آپ اس ملک کے مظلوم انسانوں کا آخری سہارا ہیں۔ معظم علی 8 دن دلی میں سرگرداں رہا۔ اس عرصے میں اسے مرشد آباد کے کئی آدمی ملے جنہوں نے مرزا حسین بیگ کے ساتھ ہجرت کی تھی، لیکن اسے اس سے زیادہ کوئی نہ بتا سکا کہ وہ علالت کے باعث راستے کی کسی ایک بستی میں رک گئے تھے۔ ایک شام معظم علی دن بھر کی جستجو کے بعد سرائے میں پہنچا تو اس کے کمرے میں ایک عمر رسیدہ آدمی دلاور خان کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ دلاور خان نے اٹھ کر کہا، جناب یہ مرزا حسین بیگ کے رشتہ دار ہیں۔ معظم علی کا دل دھڑکنے لگا۔ عمر رسید آدمی نے کہا، مرزا حسین بیگ ہمارے دور کے رشتہ دار تھے۔ آج میں نے جامع مسجد میں یہ اعلان سنا کہ آپ انہیں تلاش کر رہے ہیں۔ معظم علی کا دل بیٹھ گیا اور اس نے کہا، مرزا صاحب وفات پا چکے ہیں، میں ان کے بال بچوں کو تلاش کر رہا ہوں، آپ کو ان کے متعلق کچھ معلوم ہے؟ عمر رسیدہ آدمی نے جواب دیا، مجھے کچھ معلوم نہیں، آپ کے نوکر نے ابھی مجھے ان کے گھر کی تباہی کے واقعات سنائے ہیں، اگر ان کے بال بچے آپ کو لکھنؤ میں نہیں ملے تو آپ کو حیدرآباد جانا چاہیے۔ معظم علی نے کہا، مرزا صاحب کے ماموزاد بھائی لکھنؤ سے ہجرت کر کے حیدرآباد جا چکے ہیں، ممکن ہے مرزا صاحب کی بیوی اور صاحبزادی لکھنؤ میں ان کا پتہ کرنے کے بعد حیدرآباد چلے گئے ہوں، لیکن میں نے سنا تھا کہ مرزا صاحب کے کئی عزیز دلی میں بھی ہیں، آپ کسی ایسے آدمی کو نہیں جانتے جو زیادہ قریبی ہو؟ ممکن ہے وہ یہاں آئے ہوں۔ عمر رسیدہ آدمی نے جواب دیا، یہاں مرزا صاحب کے خالو کے 2 لڑکے رہتے تھے، بڑے کا نام عبد الجبار تھا اور چھوٹے کا نام عبد الکریم تھا۔ عبد الجبار کوئی 4 سال قبل فوت ہو گیا اور عبد الکریم اور اس کے خاندان کے باقی افراد ہجرت کر کے دکن چلے گئے، لیکن مجھے معلوم نہیں کہ دکن میں وہ کہاں رہتے ہیں۔ بہرحال حیدرآباد سے یقیناً آپ کو ان کا سراغ مل جائے گا۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ جب تک آپ یہاں ہیں اس سرائے کے بجائے میرے پاس ٹھہریں۔ معظم علی نے کہا، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، لیکن اب میرے یہاں ٹھہرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں انشاءاللہ کل یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا۔ اگلی صبح دلی سے روانہ ہوتے وقت معظم علی نے لال قلعے کی طرف دیکھا اور پھر آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر دعا کی، مولا کریم، میری قوم کی بے بسی تیری رحمت کو پکار رہی ہے، ہمیں ان افراد کی بدعمالیوں کی سزا نہ دے جن کی چیرہ دستیوں کے باعث ہماری عزت و آزادی کے پرچم ایک ایک کر کے سرنگون ہو رہے ہیں۔ لال قلعے کی دیواریں اس رجل عظیم کی راہ دیکھ رہی ہیں جو ہماری عزت اور بقا کے دشمن سے لڑنے کی ہمت رکھتا ہو۔ یہ مایوسی اور بے بسی ہماری میراث ہے، اور آج ہمیں ایک ایسے رہنما کی ضرورت ہے جو وقت کی آندھیوں اور طوفانوں سے لڑ سکتا ہو۔ ہم تاریک رات کے مسافر ہیں اور ہمیں روشنی کی ایک مینار کی ضرورت ہے۔ دو دن پیدل سفر کرنے کے بعد معظم علی دوبارہ اپنے ساتھیوں سے جا ملا، اور چوتھے روز یہ لوگ حیدرآباد دکن کا رخ کر رہے تھے۔ کوئی 6 منزلیں طے کرنے کے بعد 11 آدمیوں کے اس قافلے کے ساتھ 6 سوار اور شامل ہو گئے، اور انہوں نے بتایا کہ ہم دلی چھوڑ کر نظام کی فوج میں ملازمت حاصل کرنے کے ارادے سے دکن جا رہے ہیں۔ راستے کی بستیوں سے معظم علی کو یہ اطلاع ملی کہ قریباً 250 مسافروں کا ایک قافلہ ایک ہفتہ قبل اس راستے سے گزرا ہے۔ راستے میں معظم علی کے نئے ساتھی اس سے کافی مانوس ہو چکے تھے۔ اکبر خان انہیں مرعوب کرنے کے لیے یہ بتا چکا تھا کہ معظم علی بنگال کی فوج کا ایک بہت بڑا افسر رہ چکا ہے۔ کئی دن کے سفر کے بعد معظم علی اور اس کے ساتھی ایک دوپہر ایک پہاڑی ندی کے کنارے سستانے کے لیے رکے۔ کوئی 1.5 گھنٹہ درختوں کی چھاؤں میں آرام کرنے کے بعد وہ کوچ کی تیاری کر رہے تھے کہ انہیں سامنے پہاڑی کے عقب سے کہیں دور بندوقوں کے دھماکے سنائی دیے۔ وہ جلدی سے گھوڑوں پر سوار ہو کر آگے بڑھے۔ پہاڑی کی چوٹی سے تھوڑی دور ادھر معظم نے ہاتھ کے اشارے سے اپنے ساتھیوں کو رکنے کے لیے کہا، اور خود گھوڑے سے اتر کر جھاڑیوں اور درختوں کی آڑ لیتا ہوا آگے بڑھا۔ اب اسے بندوقوں کی آواز کے علاوہ عورتوں اور بچوں کی چیخ و پکار بھی سنائی دے رہی تھی۔ چوٹی پر پہنچ کر اسے ایک تنگ وادی دکھائی دی۔ وادی کے دائیں طرف ایک پہاڑی کے دامن میں قریباً 250 آدمیوں کا ایک قافلہ مرہٹوں کے گھیرے میں آ چکا تھا۔ قافلے کے محافظ اور حملہ آور پتھروں اور درختوں کی آڑ سے ایک دوسرے پر گولیاں برسا رہے تھے۔ معظم علی نے زمین پر لیٹ کر صورت حال کا جائزہ لیا۔ حملہ آوروں کی تعداد 100 سے زیادہ نہ تھی، لیکن قافلے کی طرف سے لڑنے والے بہت کم معلوم ہوتے تھے۔ معظم علی مڑ کر بھاگتا ہوا اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا اور اس نے کہا، اس پہاڑی کے نیچے وادی میں ایک قافلہ گھرا ہوا ہے، تم میں سے 2 آدمی گھوڑوں کے پاس رہیں، اکبر خان تم 8 آدمیوں کے ساتھ اس چوٹی سے ذرا نیچے پتھروں اور جھاڑیوں کی آڑ میں چھپے رہو، میں باقی آدمیوں کے ساتھ دائیں طرف سے چکر کاٹ کر دوسری پہاڑی پر پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بلندی سے ہماری گولیاں حملہ آوروں کے لیے کافی پریشان کن ثابت ہوں گی۔ مجھے یقین ہے کہ مرہٹے بدحواسی کی حالت میں پیچھے ہٹیں گے، لیکن تمہاری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ اس پہاڑی کی طرف نہ آ سکیں۔ تمہاری گولیوں سے پریشان ہو کر اگر وہ وادی کی بائیں طرف پسپا ہونے کی کوشش کریں تو سمجھ لینا کہ ہم نے جنگ جیت لی ہے۔ اگر تم نے انہیں یہ احساس نہ ہونے دیا کہ ہماری تعداد کم ہے تو ممکن ہے کہ وہ چند منٹ کے اندر اندر پسپا ہو جائیں، اور یہی میں چاہتا ہوں۔ قریباً 1 گھنٹے کے بعد قافلے کے 60 آدمی ہلاک اور 11 زخمی ہو چکے تھے، اور مرہٹے ان پر ایک فیصلہ کن حملے کی تیاری کر رہے تھے۔ اچانک ان کے عقب میں پہاڑی کی چوٹی سے گولیوں کی بوچھار آئی اور 7 آدمی گر پڑے۔ مرہٹے بدحواس ہو کر پیچھے ہٹنے لگے۔ پھر دوسری پہاڑی کے دامن سے اکبر خان اور اس کے ساتھیوں نے گولیاں چلائیں اور 6 آدمی اور ڈھیر ہو گئے۔ مرہٹے اپنے دونوں طرف سے پہاڑیوں کو خطرناک سمجھ کر وادی کے درمیان سمٹنے لگے۔ قافلے کے محافظ حیران ہو کر اپنے بائیں اور دائیں دونوں پہاڑیوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ معظم بھاگتا ہوا نیچے اترا اور بلند آواز میں چلایا، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ اب حملے کا وقت ہے، دشمن پسپا ہو رہا ہے۔ قافلے کے محافظوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور دشمن پر اندھا دھن فائرنگ شروع کر دی۔ پھر چند آدمیوں نے بندوقیں پھینک کر تلواریں نکال لیں اور ان کا پیچھا کرنے لگے۔ 15 منٹ کے اندر اندر میدان خالی ہو چکا تھا اور مرہٹے وادی کے نشیب کے گھنے جنگل میں روپوش ہو چکے تھے۔ اکبر خان اپنے ساتھیوں کو گھوڑے لانے کا حکم دے کر بھاگتا ہوا معظم علی کے پاس پہنچا۔ قافلے کے محافظ اب اس کے گرد جمع ہو رہے تھے۔ معظم علی کچھ دیر ان کے ساتھ باتیں کرنے کے بعد قافلے کے پڑاؤ کی طرف بڑھا۔ چند قدم پر سرخ و سفید رنگ کا ایک عمر رسیدہ آدمی ایک پتھر کی آڑ سے نمودار ہوا اور اس نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، تھوڑی دیر پہلے میں یہ سوچ رہا تھا کہ خدا اگر ہمیں ان ظالموں سے بچانا چاہتا ہے تو وہ ہماری مدد کے لیے آسمان سے فرشتے بھیج سکتا ہے۔ اگر آپ فرشتے نہیں تو میں آپ سے متعارف ہونا چاہتا ہوں۔ میرا نام فخر الدین ہے اور میں اس قافلے کے ساتھ حیدرآباد جا رہا ہوں۔ معظم علی نے اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے کہا، میرا نام معظم علی ہے اور یہ میرے دوست اکبر خاں ہیں اور ہماری منزل بھی حیدرآباد ہے۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہم وقت پر نہ پہنچ سکے، ورنہ اتنی جانیں ضائع نہ ہوتی۔ فخر الدین نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور کہا، تم شہیدوں کی قبریں کھودنے کا انتظام کرو اور زخمیوں کو ایک جگہ جمع کرو۔ پھر معظم علی کی طرف متوجہ ہوا، آپ کے باقی آدمی کہاں ہیں؟ وہ اس پہاڑی کے پیچھے اپنے گھوڑے لینے گئے ہیں۔ قافلے کی عورتیں اور بچے گھنے درختوں اور جھاڑیوں کی اوٹ میں چھپے ہوئے تھے۔ دو لڑکیاں جھاڑیوں سے باہر نکلیں اور بھاگتی ہوئی فخر الدین کی طرف بڑھیں۔ بڑی لڑکی جس کے ہاتھ میں بندوق تھی فخر الدین کے ساتھ دو اجنبی دیکھ کر چند قدم کے فاصلے پر رک گئی، اور دوسری جس کی عمر 12 سال کے لگ بھگ معلوم ہوتی تھی، مامو جان کہتی ہوئی آگے بڑھی اور بے اختیار فخر الدین کے ساتھ لپٹ کر سسکیاں لینے لگی۔ معظم علی نے بڑی لڑکی کی طرف دیکھا اور وہ بدحواس ہو کر اپنا نقاب درست کرنے لگی۔ معظم علی نے دوبارہ اس کی طرف آنکھ اٹھانے کی جرت نہ کی، تاہم چند ثانیے ایک حسین اور دلکش تصویر اس کی نظروں کے سامنے پھرتی رہی۔ فخر الدین نے چھوٹی لڑکی سے کہا، بلقیس بیٹی جاؤ اپنی ماں کے پاس بیٹھو اور عطیہ کو بھی تسلی دو کہ اب کوئی خطرہ نہیں، خدا نے ہماری مدد کے لیے فرشتے بھیج دیے ہیں۔ فرشتے؟ بلقیس نے حیران ہو کر کہا، فرشتے کہاں ہیں؟ فخر الدین نے مسکرا کر معظم علی اور اکبر خان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا، یہ فرشتے نہیں تو اور کیا ہیں؟ بلقیس نے حیرانی اور تشکر کے ملے جلے جذبات کے ساتھ ان کی طرف دیکھا اور اس کی نگاہیں اکبر خان کے چہرے پر مرکوز ہو کر رہ گئیں۔ اکبر خان اسے سچ مچ ایک فرشتہ دکھائی دیتا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی اپنے بہن کی طرف بڑھی اور فخر الدین نے معظم علی کی طرف متوجہ ہو کر کہا، یہ میری بھانجیاں ہیں، ان کا باپ فوت ہو چکا ہے اور میں انہیں دلی اپنے ساتھ لایا ہوں۔ ان دنوں دلی میں داخل ہونا معمولی بات نہیں، لیکن خوش قسمتی سے پونا کے ایک ہندو تاجر کے ساتھ میرے کاروباری تعلقات تھے اور اس نے مرہٹہ حکومت سے میرے لیے پروانۂ راہداری حاصل کر کے میرے پاس بھیج دیا تھا۔ یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ دلی سے واپسی پر راستے میں ہمیں یہ قافلہ مل گیا۔ یہ لوگ شمال کے شہروں سے تلاش روزگار کے لیے حیدرآباد جا رہے تھے۔ چلیے زخمیوں کو دیکھیں۔ معظم علی شام سے پہلے ایک منزل اور طے کرنا چاہتا تھا، لیکن قافلے کی حفاظت کے خیال سے اس نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ رات قدرے خنک تھی، عشاء کی نماز کے بعد قافلے کے پڑاؤ میں جگہ جگہ الاؤ جل رہے تھے۔ مرد، عورتیں اور بچے چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں ان کے گرد جمع تھے۔ چند مسلح آدمی پڑاؤ کے گرد پہرے دے رہے تھے۔ عطیہ، بلقیس اور ان کی ماں ایک چھوٹے سے خیمے کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، اور خیمے سے چند قدم دور فخر الدین، معظم علی، اکبر خان اور چند آدمی ایک الاؤ کے گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی نے کہا، حیدرآباد پہنچ کر ان یتیموں اور بیواؤں کا کیا بنے گا جن کے سرپرست لڑائی میں مارے جا چکے ہیں؟ ہم سب کو مل کر ان کا بوجھ اٹھانا چاہیے۔ فخر الدین نے کہا، آپ میں سے کسی کو ان کا بوجھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، حیدرآباد میں ان کی دیکھ بھال میرے ذمہ ہوگی۔ فخر الدین سے چند سوالات پوچھنے پر معظم علی کو معلوم ہوا کہ وہ ایرانی تاجروں کے ایک بااثر اور متمول گھرانے سے تعلق رکھتا ہے اور چند سال قبل دلی سے ہجرت کر کے حیدرآباد دکن میں آباد ہو چکا ہے، اور اس کا تجارتی کاروبار دکن سے میسور اور کرناٹک تک پھیلا ہوا ہے۔ جب معظم علی نے فخر الدین کے سوالات کے جواب میں مختصراً اپنی سرگزشت بیان کی تو وہ بے حد متاثر ہوا اور اس نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ پریشان نہ ہوں، اگر آپ کے عزیز حیدرآباد میں ہیں تو میں وہاں پہنچتے ہی ان کا پتہ کروں گا، حیدرآباد میں آپ میرے مہمان ہوں گے۔ تھوڑی دیر بعد چند آدمی اٹھ کر اپنے دوسرے ساتھیوں کے پاس چلے گئے اور باقی وہیں الاؤ کے قریب سو گئے۔ فخر الدین دیر تک معظم علی سے باتیں کرتا رہا۔ پہلے بنگال کے حالات زیر بحث آئے، اور معظم علی نے میر جعفر کی کٹھ پتلی حکومت کے متعلق اپنے تاثرات بیان کیے۔ اس کے بعد اودھ، روہیل کھنڈ اور دلی کے متعلق گفتگو ہوتی رہی۔ بالآخر دکن کا ذکر آیا اور فخر الدین نے کہا، دکن ان دنوں شمال اور مشرق سے ہجرت کرنے والے مسلمانوں کی آخری جائے پناہ ہے۔ دلی کی قدیم شان و شوکت اب آپ کو حیدرآباد میں دکھائی دے گی، لیکن میں دکن کے مستقبل کے متعلق زیادہ پر امید نہیں۔ کرناٹک کی طرح انگریزوں اور فرانسیسیوں کا اثر و رسوخ اب دکن کے دربار میں بھی پہنچ چکا ہے۔ دوسری طرف مرہٹے بڑی تیزی سے منظم ہو رہے ہیں، اور وہ صرف دکن پر ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان پر قبضہ جمانے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ بیرونی خطرات کا سامنا کرنے کے لیے دکن کے پاس وسائل کی کمی نہیں، لیکن نظام الملک آصف جاہ کی وفات کے بعد گزشتہ چند سال میں ان کے بیٹوں کی خانہ جنگی نے مسلمانوں کے اس عظیم دفاعی حصار کی بنیادیں کھوکھلی کر دی ہیں۔ اس وقت یہ کہنا مشکل ہے کہ دکن کی محلاتی سازشوں کا بلا آخر نتیجہ کیا ہوگا، لیکن میں جس شخص کی کامیابی سے ڈرتا ہوں وہ میر نظام علی ہے۔ اس نے اپنے ایک بھائی کو دوسرے کے ساتھ لڑایا ہے، اور مجھے اندیشہ ہے کہ جس دن دکن کی حکومت اس کے ہاتھ میں آئے گی وہ قوم کے لیے بنگال کے میر جعفر اور کرناٹک کے محمد علی والا جاہ سے کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہوگا۔ وہ انگریزوں کی طرف بہت زیادہ مائل ہے، لیکن ان سب باتوں کے باوجود میں جنوب کے مسلمانوں کے مستقبل سے بالکل مایوس بھی نہیں ہوں۔ ہمارے پڑوس میں ایک نئی طاقت ابھر رہی ہے۔ اگر میرے اندازے غلط نہیں تو ہم بہت جلد گیدڑوں اور بھیڑیوں کی شکار گاہوں میں ایک شیر کی گرج سنیں گے۔ میں ایک ایسے آدمی سے مل چکا ہوں جو ایک بیدار مغز سیاستدان بھی ہے اور ایک اول العزم سپاہی بھی۔ اکبر خان جو معظم علی کے قریب بیٹھا اونگ رہا تھا اچانک چونک اٹھا۔ جی وہ کون ہے؟ آپ اسے نہیں جانتے، لیکن اگر وہ چند برس زندہ رہا اور قدرت نے اس کی مدد کی تو وہ جنوب کے مسلمانوں کا آخری محافظ ثابت ہوگا۔ اس کا نام حیدر علی ہے، اور اس وقت وہ میسور کی فوج کا ایک افسر ہے، لیکن وہ دن دور نہیں جب انگریز اور مرہٹے اسے اپنا ایک طاقتور اور خطرناک حریف سمجھیں گے۔ ابھی جب آپ مجھے بنگال میں اپنی سپاہیانہ زندگی اور واقعات سنا رہے تھے تو میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ کسی دن آپ کی آخری منزل میسور ہوگی۔ میں اس سے دو بار مل چکا ہوں، اور یقین کیجئے کہ میں اپنی زندگی میں کسی اور شخصیت سے اتنا متاثر نہیں ہوا۔ آپ کی طرح وہ ان تالا آزماؤں کو ملک کا بدترین دشمن سمجھتا ہے جو انگریزوں کے ساتھ اپنا سیاسی مستقبل وابستہ کر چکے ہیں۔ معظم علی نے کہا، اگر اس کے عزائم اس قدر بلند ہیں تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ خدا اسے ان لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے جو اپنے ہر محسن کا سر کاٹ کر دشمن کے سامنے پیش کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ پاس ہی خیمے کے اندر عطیہ، بلقیس اور ان کی ماں دن بھر کے واقعات پر تبصرہ کر رہی تھی۔ عطیہ نے کہا، امی جان، مامو جان ساری رات باہر بیٹھے رہیں گے؟ وہ آ جائیں گے بیٹی، تم اب سو جاؤ۔ بلقیس نے ذرا آگے سرک کر عطیہ کے کان میں کہا، آپا جان، آپ نے فرشتے دیکھے ہیں؟ نہیں، لیکن تمہیں اس وقت بیٹھے بیٹھے فرشتوں کا خیال کیسے آیا؟ اس لیے کہ میں نے آج فرشتے دیکھے ہیں، دو فرشتے، ایک بڑا تھا اور ایک چھوٹا، اور اس وقت وہ مامو جان کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں۔ دیکھیے ادھر۔ یہ کہتے ہوئے بلقیس نے خیمے کے دروازے کا پردہ اٹھا دیا۔ ماں نے کہا، پگلی، اب آرام سے سو جاؤ، انہوں نے ہماری جان بچائی ہے اور تم ان کا مذاق اڑا رہی ہو۔ میں مذاق نہیں کرتی امی جان، مامو جان کہتے تھے وہ فرشتے ہیں۔ انہوں نے بالکل درست کہا، اگر یہ لوگ خدا کی رحمت کے فرشتے بن کر نہ آتے تو اس وقت ہماری لاشیں اٹھانے والا بھی کوئی نہ ہوتا۔ اگلی صبح یہ قافلہ وہاں سے روانہ ہوا۔ کوئی چار کوس چلنے کے بعد یہ لوگ ایک چھوٹی سی بستی میں داخل ہوئے۔ چند زخمی گھوڑوں پر سفر کرنے کے قابل نہ تھے۔ فخر الدین کی درخواست پر گاؤں کے زمیندار نے معقول کرائے پر 7 بیل گاڑیاں مہیا کر دی۔ زخمیوں کے علاوہ قافلے کی چند عورتیں اور بچے جو گھوڑوں پر طویل سفر کرنے سے تنگ آ چکے تھے بیل گاڑیوں میں سوار ہو گئے۔ ایک گاڑی میں فخر الدین کی بہن اور بھانجیاں بیٹھ گئیں۔ گاؤں کے لوگوں سے استفسار پر معظم علی کو یہ معلوم ہوا کہ مرہٹہ ڈاکوؤں کے اس گروہ کا اس علاقے سے کوئی تعلق نہیں، یہ لوگ کہیں باہر سے آئے ہیں اور دو دن قبل اس گاؤں سے 10 کوس شمال کی طرف ایک چھوٹے سے شہر کو لوٹ چکے ہیں۔ اگلی منزل پر ایک زخمی نے جس کی حالت بہت نازک تھی دم توڑ دیا۔ اس کے 2 دن بعد ایک اور زخمی چل بسا۔ حیدرآباد پہنچتے پہنچتے معظم علی قافلے کے ہر بچے اور بوڑھے کی نگاہ میں ایک ہیرو بن چکا تھا۔ مسلح آدمی اسے اپنا کمانڈر تصور کرتے تھے۔ بوڑھے مردوں اور عورتوں کے لیے وہ ایک سعادت مند بیٹا اور نوجوانوں اور کمسن بچوں کے لیے وہ ایک شفیق بھائی بن چکا تھا۔ بلقیس کبھی کبھی گاڑی کا پردہ سرکا کر اکبر کی طرف دیکھتی اور عطیہ کے کان میں کہتی، آپا جان، وہ یقیناً کسی شاہی خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ کبھی کبھی وہ پیدل چلنے کے بہانے گاڑی سے کود پڑتی اور پھر تھوڑی دور بھاگنے کے بعد فخر الدین سے کہتی، مامو جان، میں گھوڑے پر سواری کروں گی، اور فخر الدین کے نوکر اسے گھوڑے پر سوار کر دیتے۔ پھر وہ اکبر خان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کوئی بات کرتی، حیدرآباد ابھی کتنی دور ہے؟ آپ نے ہمایوں کا مزار دیکھا ہے؟ لال قلعہ اور جامع مسجد دیکھی ہے؟ مامو جان کہتے تھے کہ آپ شیر کا شکار کھیلا کرتے ہیں، کبھی آپ نے ہاتھی بھی مارا ہے؟ ایک دن اس نے بڑے بھولے پن سے کہا، بھلا یہ درست ہے کہ آپ شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ اکبر خان اس سوال پر ہنس پڑا اور بلقیس کا معصوم چہرہ حیا سے تمتما اٹھا۔ کیا بات ہے اکبر؟ معظم علی نے اپنا گھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، اس نے جواب دیا، یہ پوچھتی ہے میں شاہی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں؟ معظم علی نے کہا، اس میں اس کا قصور نہیں، آج کل دلی کا ہر تیسرا آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ شاہی خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ بلقیس کو اکبر خان کی ہنسی اور اس سے زیادہ معظم علی کی مداخلت پسند نہ آئی اور اس نے مڑ کر ایک نوکر کو آواز دی، گھوڑا سنبھالو، میں گاڑی پر جاتی ہوں۔ جب وہ گھوڑے سے اتر کر گاڑی پر سوار ہو رہی تھی تو عطیہ نے بگڑ کر کہا، بس گھوڑے کی سواری کا شوق پورا ہو گیا؟ بلقیس کچھ دیر منہ پسور کر بیٹھی رہی۔ بالآخر اس نے کہا، آپا جان، وہ دونوں گنوار ہیں۔ عطیہ ہنس پڑی لیکن ماں نے ڈانٹ کر کہا، بڑی بد زبان ہو تم۔ تھوڑی دیر بعد عطیہ نے اس کے کان میں کہا، چڑیل سچ بتا، کیا کہا تم نے ان سے؟ میں نے کیا کہا تھا؟ اچھا، تمہارے بادشاہ سلامت کو بلا کر یہ کہوں کہ ملکہ عالیہ خفا ہو کر بیل گاڑی پر سوار ہو گئی ہیں؟ امی جان، بلقیس نے احتجاج کے لہجے میں کہا، آپا جان مجھے گالیاں دیتی ہیں۔ اماں نے کہا، عطیہ چھوڑو، اسے تنگ نہ کرو۔ حیدرآباد پہنچ کر معظم علی نے فخر الدین کی جو شان و شوکت دیکھی وہ اس کے توقعات سے کہیں زیادہ تھی۔ 2 منزلہ رہائشی مکان کے ساتھ اس کا مہمان خانہ اس قدر وسیع تھا کہ وہاں بیک وقت 100 مہمان ٹھہر سکتے تھے۔ مہمان خانے کے ساتھ اس کا وسیع دفتر تھا جہاں 8-10 منشی کام کرتے تھے۔ وہ گھوڑوں اور ہاتھیوں کے علاوہ اسلحہ، بارود، ریشم، سندل اور گرم مسالے کی تجارت کرتا تھا۔ گلی کی دوسری طرف ایک وسیع حویلی میں استبل اور گودام تھے۔ جب یہ قافلہ حیدرآباد پہنچا تو شام ہو رہی تھی۔ فخر الدین کا ایک نوکر چند گھنٹے پہلے گھر پہنچ کر اس کی آمد کی اطلاع دے چکا تھا۔ اس کے نوکر مہمان خانے کی نچلی منزل میں قافلے کے لاوارث بچوں، عورتوں اور بے سہارا آدمیوں کو ٹھہرانے کا انتظام کر چکے تھے۔ معظم علی اور اکبر خان کو بالائی منزل میں جگہ دی گئی اور ان کے نوکر فخر الدین کے نوکروں کے ساتھ دوسری حویلی میں چلے گئے۔ قافلے کے باقی لوگ حیدرآباد میں اپنے اپنے ٹھکانوں کو رخصت ہو چکے تھے۔ رات کے وقت اپنے مہمانوں کو کھانا کھلانے کے بعد فخر الدین نے معظم علی سے کہا، اب آپ آرام سے سو جائیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ علی الصبح آپ میرے علاوہ جس دوسرے آدمی کو پہلے دیکھیں گے وہ مرزا حسین بیگ کا کوئی رشتہ دار ہوگا۔ معظم علی نے کہا، لیکن حیدرآباد بہت بڑا شہر ہے، آپ اتنی جلدی کیسے پتہ لگا لیں گے؟ فخر الدین نے جواب دیا، آپ اطمینان رکھیں، میرے پاس 150 نوکر ہیں۔ اس کے علاوہ میں ابھی شہر کے کوتوال اور فوج کے چیدہ چیدہ افسروں کے پاس جاتا ہوں۔ اگر مرزا حسین بیگ کے رشتہ دار حیدرآباد میں ہیں تو انہیں تلاش کرنے کے لیے 1 رات کافی ہے۔ تھکاوٹ سے چور ہونے کے باوجود معظم علی کو دیر تک نیند نہ آئی۔ پھر صبح جب اس کی نیند کھلی تو سورج کافی اوپر آ چکا تھا۔ کمرے میں دوسرے بستر پر اکبر خان ابھی تک گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ لباس تبدیل کر کے کمرے سے باہر نکلنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ فخر الدین کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا، مرزا حسین بیگ کے رشتہ دار مل گئے ہیں، وہ صبح ہوتے ہی یہاں پہنچ گئے تھے، ان کے ساتھ ان کے لڑکے بھی ہیں۔ آپ گہری نیند سو رہے تھے، میں نے جگانا مناسب نہ خیال کیا، اب چلیے وہ نیچے بیٹھک میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میری نیند اس قدر اہم نہ تھی، معظم علی نے شکایت کے لہجے میں کہا، انہوں نے آپ کو کیا بتایا ہے؟ فخر الدین نے مغموم لہجے میں جواب دیا، انہیں مرزا حسین بیگ کے بچوں کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ معظم علی ایک ثانیے کے لیے لٹے ہوئے مسافر کی طرح فخر الدین کی طرف دیکھتا رہا۔ مجھے افسوس ہے، فخر الدین نے کہا، چلیے۔ معظم علی فخر الدین کے ساتھ نیچے اتر کر ایک وسیع کمرے میں داخل ہوا۔ تین عمر رسیدہ آدمی اور پانچ نوجوان قالین پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ معظم علی کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ معظم علی نے یکے بعد دیگرے ان کے ساتھ مصافحہ کیا اور ان کے سامنے قالین پر بیٹھتے ہوئے کہا، میرا خیال تھا کہ مرزا حسین بیگ کے بچے حیدرآباد پہنچ گئے ہوں گے، مرشد آباد چھوڑنے کے بعد وہ لکھنؤ کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ میں ان کی تلاش میں لکھنؤ پہنچا تو وہاں سے ان کے رشتہ دار ہجرت کر چکے تھے۔ مرزا صاحب کے متعلق مجھے کوئی سراغ نہیں مل سکا اور میں فیض آباد، آگرہ اور دلی کے علاوہ کئی اور شہروں میں انہیں تلاش کر چکا ہوں۔ ایک عمر رسیدہ آدمی نے کہا، لکھنؤ میں ان کا رشتہ دار میرے سوا اور کون ہو سکتا تھا؟ میں مرزا صاحب کا ماموزاد بھائی ہوں، لیکن بدقسمتی سے میں پلاسی کی جنگ سے پہلے لکھنؤ چھوڑ کر یہاں آ چکا تھا۔ معظم علی نے پوچھا، آپ ارشد بیگ ہیں؟ جی ہاں۔ آپ میں سے عبد الکریم کون ہے؟ دوسرے آدمی نے جواب دیا، میں ہوں، لیکن مجھے بھی مرزا حسین بیگ کی بیوی اور لڑکی کے متعلق کوئی اطلاع نہیں ملی، یہ ممکن نہیں کہ وہ یہاں آتے اور ہمیں نہ ملتے۔ تیسرا آدمی نے معظم علی سے سوال کیا، آپ محمود علی خان کے بیٹے ہیں؟ جی ہاں، معظم علی نے مغموم لہجے میں جواب دیا۔ اس نے کہا، میں شوکت بیگ کا باپ ہوں۔ معظم علی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور سوال کیا، آپ یہاں کب آئے؟ مجھے پلاسی کی جنگ سے چند ہفتہ بعد ملک بدر کر دیا گیا تھا۔ میں نے بنگال چھوڑتے وقت مرشد آباد میں مرزا حسین بیگ کا پتہ کیا تھا، لیکن وہ مجھ سے پہلے ہجرت کر چکے تھے۔ میرا بھی یہی خیال تھا کہ وہ لکھنؤ پہنچ گئے ہوں گے، اور وہاں جا کر بھی میں نے انہیں تلاش کیا تھا۔ معظم علی نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اور میں ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ یہاں سے ڈھاکہ جا کر ان کا پتہ کروں۔ مرزا حسین بیگ کے رشتہ داروں سے ملنے کے بعد معظم علی کی حالت اس مسافر کی سی تھی جس کے سامنے کوئی منزل یا راستہ نہ ہو۔ اسے حیدرآباد کی پر رونق گلیاں اور بازار سنسان نظر آتے تھے۔ فخر الدین، مرزا حسین بیگ کی بیوی اور صاحبزادی کا پتہ دینے والے کو 500 اشرفیاں انعام دینے کا اعلان کر چکا تھا، اور شہر میں منادی کرنے والے گلی گلی گھوم رہے تھے، لیکن فرحت اور اس کی ماں کا کوئی سراغ نہ ملا۔ اکبر خان کے لیے حیدرآباد کا پر رونق شہر ایک بہت بڑا عجائب گھر تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھتا اور کسی نوکر کو ساتھ لے کر باہر نکل جاتا۔ اسے حیدرآباد کی فوجی تربیت گاہ میں نوجوان افسروں کی نیزہ بازی، شہ سواری اور چوگان کے کھیل بہت پسند تھے۔ کبھی وہ فخر الدین کے استبل میں جاتا اور کسی شوخ اور تند گھوڑے پر سوار ہو کر سیر کے لیے چلا جاتا۔ اسے معظم علی کے رنج و کرب کا بڑی شدت کے ساتھ احساس تھا، اور وہ اسے تسلی دینے کی کوشش کیا کرتا تھا، لیکن معظم علی کے ساتھ بیکار بیٹھنا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ وہ اکثر یہ کہتا، بھائی جان، آج فلاں جگہ نیزہ بازی ہو رہی ہے، آج فلاں میدان میں فوج کے افسر چوگان کھیل رہے ہیں، آج فخر الدین کے استبل میں چند نئے گھوڑے آئے ہیں، چلیے آپ کو دکھاتا ہوں۔ معظم علی کبھی کبھی دل پر جبر کر کے اس کا ساتھ دیتا، لیکن عام طور پر اس کا یہی جواب ہوتا، اکبر تم جاؤ، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ایک دن آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، اکبر خان کہیں باہر گیا ہوا تھا اور معظم علی اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے کمرے کے سامنے طویل برآمدے کا ایک سرا رہائشی مکان سے ملا ہوا تھا۔ اچانک موسلا دھار بارش شروع ہوئی اور معظم علی کمرے سے ایک کرسی نکال کر برآمدے میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد دائیں ہاتھ پر برآمدے کے کونے پر ایک دروازہ کھلا اور بلقیس جھجکتی شرماتی ہوئی آگے بڑھی۔ آؤ بلقیس، معظم نے اس کی طرف دیکھ کر پیار سے کہا، میں نے تمہیں کل سے نہیں دیکھا، کہاں غائب تھیں تم؟ بلقیس نے جواب دیا، کل آپا جان کو بخار تھا اور میں ان کے پاس تھی۔ اب کیسی ہیں وہ؟ اب وہ بالکل ٹھیک ہیں، امی جان پوچھتی ہیں آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ ماموں جان کہتے تھے کہ آپ یہاں سے بہت جلد چلے جائیں گے۔ ہاں، میرا ارادہ ہے کہ میں اگلے ہفتے یہاں سے روانہ ہو جاؤں۔ نہیں آپ نہ جائیں، بلقیس نے منہ بسور کر کہا، اگر آپ یہاں ٹھہریں تو آپ کے رشتے دار ضرور مل جائیں گے۔ میں ہر روز یہ دعا کرتی ہوں کہ آپ کے رشتے دار آپ کو مل جائیں۔ امی جان اور آپا جان بھی آپ کے لیے دعا کرتی ہیں، اور میں یہ بھی دعا کرتی ہوں کہ آپ یہیں رہیں۔ معظم مسکرایا، بلقیس تم بہت اچھی لڑکی ہو، لیکن میرے لیے حیدرآباد ٹھہرنے کی دعا نہ کیا کرو۔ کیوں، آپ کو حیدرآباد پسند نہیں؟ حیدرآباد بہت اچھا شہر ہے، لیکن میں یہاں ایک مسافر ہوں۔ بلقیس نے مایوس ہو کر کہا، آپ کو گھر یاد آتا ہوگا۔ میرا کوئی گھر نہیں، معظم نے جواب دیا۔ تو پھر آپ یہاں کیوں نہیں رہتے؟ میں لکھنؤ جانا چاہتا ہوں۔ لکھنؤ میں آپ کے رشتہ دار ہوں گے؟ بلقیس نے کہا۔ نہیں، بلقیس نے سہن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، مامو جان آ گئے۔ معظم علی نے سہن کی طرف دیکھا، فخر الدین ایک سپری اٹھائے سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ معظم علی اٹھ کر کمرے سے دوسری کرسی نکال لایا۔ فخر الدین اوپر پہنچا تو بلقیس وہاں سے چلی گئی۔ فخر الدین نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، اکبر خان کہاں ہے؟ جی، وہ بارش سے تھوڑی دیر پہلے باہر نکل گیا تھا، میرا خیال تھا کہ وہ آپ کے استبل میں گھوڑے دیکھ رہا ہوگا۔ اسے گھوڑوں کا بہت شوق ہے، میں اسے عربی نسل کا ایک بہترین گھوڑا دینا چاہتا ہوں، بڑا ہونہار لڑکا ہے، اگر آپ اسے میرے پاس چھوڑ دیں تو میں اسے چند برس میں ایک کامیاب تاجر بنا سکتا ہوں، اسے گھوڑوں کی تجارت کا شوق بھی ہے۔ یہ شوق اسے اپنے باپ سے ملا ہے، فخر الدین نے قدر توقف کے بعد کہا، میں آپ سے ایک اہم مسئلے پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ فرمائیے۔ فخر الدین نے تھوڑی دیر گردن جھکا کر سوچنے کے بعد کہا، مجھے افسوس ہے کہ میں حیدرآباد میں آپ کی کوئی مدد نہ کر سکا، آپ کا چہرہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ کسی غم میں گھلے جا رہے ہیں۔ آپ ان نوجوانوں میں سے ہیں جنہیں قدرت نے پہاڑوں کے سینے چیرنے کی ہمت عطا کی ہے۔ زندگی سے آپ کی یہ بیزاری بڑی افسوسناک ہے، میں ابھی سپہ سالار سے مل کر آ رہا ہوں، میں نے اس سے آپ کا ذکر کیا تھا اور انہوں نے آپ کی سرگزشت سننے کے بعد یہ کہا تھا کہ اگر ایسا نوجوان حیدرآباد کی فوج میں شامل ہونا پسند کرے تو یہ ہماری خوش قسمتی ہوگی، وہ آپ کو بہترین عہدہ دینے کے لیے تیار ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ یہاں آپ کا مستقبل بہت روشن ہوگا اور آپ اپنی اداس اور مغموم زندگی میں نئی دلچسپیاں تلاش کر سکیں گے۔ معظم علی نے جواب دیا، زندگی کے ساتھ میری دلچسپیاں ابھی ختم نہیں ہوئی ہیں، لیکن یہ میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ میں آئندہ فوج کی ملازمت نہیں کروں گا۔ میرے لیے اپنے ان عزیزوں اور دوستوں کی بے مقصد قربانیوں کی یاد کافی ہے جن کا خون بنگال کی خاک میں جذب ہو چکا ہے۔ فخر الدین نے پھر تھوڑی دیر سر جھکا کر سوچنے کے بعد کہا، یہ بات مجھے عجیب معلوم ہوتی ہے اور شاید آپ کو بھی عجیب معلوم ہو، لیکن ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے قدیم رسم و رواج کی دیواریں توڑ رہا ہے۔ میری اور مجھ سے زیادہ میری ہمشیرہ کی یہ خواہش ہے کہ آپ کو ان کی بڑی لڑکی کا شریک حیات بنا دیا جائے، اور یہ اس لیے نہیں کہ آپ نے ہماری جانیں بچائی ہیں، بلکہ اس لیے کہ میں اپنی یتیم بھانجی کے لیے آپ جیسا نیک اور قابل اعتماد رفیق حیات تلاش کر لینا قدرت کا ایک انعام سمجھتا ہوں، اور اپنی بھانجی کے متعلق اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ایک نیک ماں اور شریف باپ کی بیٹی ہے، اور وہ اس قابل ہے کہ میں اس کے لیے کسی ریاست کے مالک کا دروازہ کھٹکھٹا سکوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر اسے اپنے مستقبل کے متعلق فیصلہ کرنے کا اختیار دیا جائے تو وہ آپ جیسے سلیم الفطرت انسان کے ساتھ ایک جھونپڑے میں زندگی بسر کرنے کو ترجیح دے گی۔ معظم علی دیر تک سر جھکائے سوچتا رہا، بھلا آخر اس نے فخر الدین کی طرف دیکھا اور آپ دیدہ ہو کر کہا، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ آپ نے روئے زمین کے تمام پہاڑ اٹھا کر میری گردن پر رکھ دیے ہیں، آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے مجھ پر یہ حقیقت واضح کی ہے کہ یہ دنیا آج بھی فرشتوں کے وجود سے خالی نہیں، لیکن میں اس مسئلے میں بے بس ہوں، اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میری زبان سے انتہائی دیانت دارانہ جواب بھی شرافت اور انسانیت کا منہ نوچنے کے مترادف ہوگا۔ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ چند برس کی بات ہے، میرا ایک دوست جو مجھے بھائی کی طرح عزیز تھا، لڑائی میں زخمی ہونے کے بعد میری گود میں سر رکھ کر دم توڑ رہا تھا۔ اس دنیا میں اسے اپنی ایک بہن سب سے زیادہ عزیز تھی، اور اس کی آخری خواہش یہ تھی کہ میں اس کے مستقبل کا امین بنوں۔ مجھے یہ بتانے میں کوئی تامل نہیں کہ میں اس لڑکی کو جانتا تھا۔ میں اسے اس وقت بھی جانتا تھا جب وہ گڑیا کے ساتھ کھیلا کرتی تھی، اور مجھے یقین تھا کہ اس کے بھائی کی آخری خواہش پوری ہوگی۔ لیکن کچھ عرصہ بعد میں گرفتار، پھر مرہٹوں کی قید سے نکل کر گھر پہنچا تو مجھے معلوم ہوا کہ اس کی منگنی ہو چکی ہے۔ اس کے بعد دنیا میرے لیے تاریک ہو چکی تھی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میں اور اس لڑکی کا منگیتر ایک ہی محاذ پر مرہٹوں کے خلاف لڑ رہے تھے۔ وہ مجھ سے کسی بات میں کم نہ تھا، اور ہم ایک دوسرے کے بہترین دوست بن چکے تھے۔ میں اس لڑکی کی خاطر اس کے ہونے والے شوہر کے لیے اپنے دل میں ایک بھائی کی شفقت محسوس کرتا تھا۔ یہ نوجوان ایک لڑائی میں مارا گیا، پھر ہمارے والدین ہمارے مستقبل کا فیصلہ کرنے والے ہی تھے کہ بنگال میں انقلاب آ گیا۔ فخر الدین نے متاثر ہو کر کہا، وہ لڑکی مرزا حسین بیگ کی بیٹی تھی؟ جی ہاں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ اسے تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تھوڑی دیر بعد فخر الدین اٹھ کر زنانہ خانے میں چلا گیا، اور معظم علی دیر تک وہیں بیٹھا رہا۔ معظم علی نے عطیہ کو صرف ایک بار، اور وہ بھی دور سے، دیکھا تھا، تاہم اس کی معمولی جھلک بھی کسی نوجوان کے دل کی دھڑکنیں تیز کرنے کے لیے کافی تھی۔ لیکن معظم علی کے پہلو میں وہ دل نہ تھا۔ عطیہ بہت کچھ تھی، لیکن وہ فرحت نہ تھی۔ فرحت، فرحت، وہ اپنے تصور میں اسے آوازیں دیتا ہوا اٹھا اور کمرے کے اندر جا کر بستر پر گر پڑا۔ فرحت، فرحت، تم کہاں ہو؟ کاش میری آواز تمہارے کانوں تک پہنچ سکتی۔ اگلے روز رات کے وقت معظم علی اور اکبر خان اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ فخر الدین اندر داخل ہوا اور ان کے قریب بیٹھتے ہوئے بولا، معظم علی، حیدرآباد کی فوج میں ملازمت کے متعلق تم میری تجویز رد کر چکے ہو، لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ تمہیں بیکار بیٹھ کر چین نصیب نہیں ہوگا۔ اگر تم تجارت شروع کرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں اور اکبر خان کو اپنے ساتھ شریک کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر میرے ساتھ شریک ہونا پسند نہیں کرتے تو میں تمہیں بڑی خوشی سے قرض حسنہ کے طور پر ایک معقول رقم دینے کے لیے تیار ہوں۔ تم جب چاہو مجھے واپس کر دینا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ کسی کام میں تمہارا جی لگ جائے۔ معظم علی نے جواب دیا، تجارت کے متعلق میں بھی چند دنوں سے سوچ رہا ہوں، ممکن ہے کہ میں یہیں سے ابتدا کر دوں اور لکھنؤ جاتے ہوئے اپنے ساتھ چند گھوڑے لیتا جاؤں، اور سرمائے کے لیے میں آپ کو تکلیف دینا نہیں پسند کروں گا۔ لیکن سرمایہ کے بغیر تو تجارت نہیں ہوتی۔ سرمایہ میرے پاس کافی ہے، معظم علی نے یہ کہتے ہوئے اپنی قمیض کے اندر ہاتھ ڈال کر کمر کے ساتھ بندی ہوئی تھیلی نکالی، اور اس میں سے ایک ہیرا نکال کر فخر الدین کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا، آپ کے خیال میں اس کی قیمت کیا ہوگی؟ فخر الدین نے چراغ کی روشنی میں ہیرے کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور کہا، اگر آپ کے پاس اس قسم کے 8-10 اور ہیرے ہوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ لکھنؤ کے امیر ترین آدمی ہیں۔ معظم علی نے کہا، اس تھیلی میں 30 ہیرے اور ہیں، لیکن مجھے ان کی کوئی پہچان نہیں۔ میں نے ایک ہیرا جو اس سے ذرا چھوٹا تھا لکھنؤ میں 1200 اشرفیوں کے عوض بیچا تھا، اور اس ہیرے کو فروخت کرنے کے لیے آپ کو تکلیف دینا چاہتا ہوں۔ لکھنؤ میں آپ کو کسی نے ٹھگ لیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس ہیرے کے عوض میں آپ کو 5 گنا زیادہ دلا سکوں گا۔ معظم علی نے اس کے ہاتھ میں تھیلی دیتے ہوئے کہا، انہیں بھی دیکھ لیجیے۔ فخر الدین نے تھیلی اپنے ہتھیلی پر الٹنے کے بعد کہا، یہ ہیرے بہت قیمتی ہیں، لیکن آپ نے لیے کہاں سے؟ معظم علی نے جواب دیا، یہ ابا جان کو سراج الدولہ کا آخری انعام تھا۔ فخر الدین نے کہا، اب مجھے مہمان خانے پر پہرہ لگانا پڑے گا، آپ نے کسی اور کو تو نہیں بتایا؟ نہیں، آپ کو بہت محتاط رہنا چاہیے۔